Yo, kurwy, hip-hop apteka, wiesz o co chodzi, temat rzeka. Punk MC, zawracają dupę, do bitu premiera, nagrywam lutę. Słucham Wu i Cuba, najlepsza guma, huba buba. Nabita tuba, agresywne relacje, mam wakacje, tracę orientację. Na tematy, życiowe racje, bity, polską biurokrację. Robię rap, kropelko kap, mam nowy power, tak jak snap, disco. Yo, to mnie jara, do tego lacha i barabara. Młoda szpara, w rytm ulicy, na tapecie wszyscy przeciwnicy. Jesteśmy najlepsi, co nie dociera. Jesteśmy lepsi niż budka suflera. Jesteśmy najlepsi, co nie dociera. Jesteśmy lepsi niż budka suflera. To ja, kamień, najlepsze ręce. Czego chcesz więcej? Mam dwie ręce, nimi kręcę. Najważniejsze jest zacięcie. Nie jestem chujem, nie żeruję na przekręcie. Najpierw posłuchaj, a później pierdol. Ja nie robię zwykłego gówna, na odpierdol. Mistrz mikrofonu, równocześnie mistrzem bitu. W tym co robię nie ma żadnego kitu. Nie zrobię nigdy taniego hitu. Nie bawię się w robienie prototypu. Wszystko co robię musi być najlepsze, oryginalne, najmocniejsze. Powtórzę raz jeszcze, jestem najlepszy pod wpływem dymu. 100% hardcore z domieszką trotylu. Nigdy nie pozuję i nie cwaniakuję. Dla mnie tacy kolesie to zwykłe luje. Jesteśmy najlepsi, co nie dociera. Jesteśmy lepsi niż budka suflera. Jesteśmy najlepsi, co nie dociera. Jesteśmy lepsi niż budka suflera. To ja, Kaczmi, odzywam się do ciebie. Siebie daję tobie, staram się jak mogę. Długie włosy mam i co? Skręcam je jak blanta. Chuja warta jest twoja opinia o mnie. Czego chcę, to osiągnę, albo i nie. Piton kto wie, zaraz przypierdolę. Pół skręta na spółę, znakiem, zegarkiem. Nie chodzę, bo go nie mam. To nie ściema, istnieje dłużej niż warszawska syrena. Nie ma możliwości, że nie wyjdę z cienia. Jestem otwarty na współpracę, szczególnie jeśli chodzi o walkę z kacem. Chętnie wypiję z tobą browara. Rozpierdala mnie dzisiejsza wiara. Nie warta nawet jednego złamanego talara. Kara nie osiągnie ceny dolara. Jesteśmy najlepsi, co nie dociera. Jesteśmy lepsi niż budka suflera. Jesteśmy najlepsi, co nie dociera. Jesteśmy lepsi niż budka suflera.